مصنف كلام محمد ہے، اس کے والد بزرگوار کا نام اسماعیل ہے، اس کے دادے کا نام ابراہیم ہے، پردادے کا نام مغیرہ ہے، اس کے باپ کا نام بردزبہ ہے، یہ بردزبہ آتش پرست تھا، اس کا بیٹا مغیرہ، اس کا بیٹا ابراہیم، اس کا بیٹا اسماعیل، یہ اجلہ مسلمانوں میں سے ہیں، مجاہدین ہیں، علماء ہیں. امام بخاری کا نام محمد، باپ کا نام اسماعیل، اس کے باپ کا نام ابراہیم، اس کے باپ کا نام مغیرہ، اس کے باپ کا نام بردزبہ. صرف یہ بردزبہ جو ہے یہ آتش پرست، اس کا بیٹا جو مغیرہ ہے پکا سچا مسلمان، اور اس کا بیٹا ابراہیم، اس کا بیٹا اسماعیل، یہ اجلہ مسلمین بلکہ علماء میں سے. امام بخاری رحمہ اللہ کی پیدائش 13 شوال کو ہوئی تھی، 194 ہجری، یعنی تقریباً 200 سال بعد نبی اسلام کی دنیا میں تشریف لائے. 194 ہجری میں اس کی پیدائش ہوئی، 13 شوال جمعہ کا دن. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کی ابتدا ایک نئے انداز سے، مصنفین الحمدللہ ذکر کرتے ہیں، صلاۃ اور سلام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے تمہید کے بغیر، خطبہ کے بغیر، درود صلاۃ کے بغیر کتاب کا آغاز کیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر اعتراض ہے کہ حدیث مبارک میں ہے، کل امر ربانی لم یبدأ فیہ بحمد اللہ، ایک روایت میں ہے بالصلاۃ علی رسول اللہ، وہ افطار، جو بھی نیک کام حمد ذکر صلاۃ کے بغیر شروع ہو جائے تو وہ ناتمام ہوگا. تو امام بخاری پر اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کتاب کا آغاز حمد سے، خطبہ سے نہیں کیا، آپ تاریخ حدیث بنے، حدیث ہے کل امر ذی بال لم یبدأ فیہ بحمد اللہ. شارحین نے اس کی متعدد جوابات دیے، ایک جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ، اس حدیث کا ناقل عبد الرحمن ہے، اور امام بخاری رحم اللہ کی نزدیک وہ سقرری نہیں ہے، وہ علی شرط بخاری نہیں، اور امام بخاری غیر سقر روات سے حدیث نقل نہیں کرتا. بعض نے دوسرا جواب دیا ہے کہ حدیث حمد کے اندر عاصم ایک راوی ہے، عاصم تیمی، اور عاصم تیمی جو ہے وہ امام بخاری کی معیار کا روی نہیں ہے، کیونکہ اس کی معیار یہ ہے کہ روی ثقہ ہو، حافظ ہو، عادل ہو، متہم بالکذب نہ ہو، اور جس استاد سے وہ نقل کرے اس سے اس کی ملاقات بھی ثابت ہو. اور عاصم تیمی میں یہ شرائط موجود نہیں ہے، اس کا ثقہ پن مشکوک ہے، اس کا حافظ پن پر اعتراض ہے. تو ایک جواب یہ ہے کہ اس کا راوی عبد الرحمن ہے اور وہ علی شرط البخاری نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر عاصم تیمی ہے، اور عاصم تیمی امام بخاری کا معیاری راوی نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک راوی کے لیے معیار ہے ثقہ ہونا، عادل ہونا، حافظ ہونا، غیر مجروح ہونا. اور یہ شرط ہے کہ راوی جس استاد سے حدیث نقل کرے اس استاد کے ساتھ اس کی ملاقات ثابت ہو، اور عاصم تیمی میں یہ شرائط نہیں ہے. تو چونکہ اس کا دوسرا راوی عاصم تھا اور وہ امام بخاری کے معیار کا راوی نہیں ہے، اس لیے امام بخاری نے الحمد سے شروع نہیں کیا، کیونکہ حمد کا ثبوت جس حدیث سے ہے وہ تو امام بخاری کے معیار کے مطابق نہیں. دو جواب. تیسرا جواب، پہلے اعتراض ذہن میں رکھو کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الحمد سے ابتدا نہیں، جبکہ حدیث میں ہے کل امر زیبان لم یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع افضل. تیسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، لیکن علمی کلی اللہ کے سوا کسی کو نہیں. ہو سکتا ہے کہ حمد والی حدیث امام بخاری تک پہنچی نہ ہو، امام بخاری تک پہنچے، اس کے علم میں نہیں تھا کہ ہر امر کی ابتدا الحمد سے کرنی چاہیے. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کی ابتدا میں الحمد کا ذکر نہیں کیا. چوتھا جواب جس کو ابن حجر نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حمد کو چھوڑ دیا، حالانکہ حدیث میں ہے کل امر زیبان لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع. اس وجہ سے حمد چھوڑ دیا کہ حدیث حمد میں مراد ذکر اللہ ہے. کل امر زیبان لم یبدا بحمد اللہ کا معنی لم یبدا بذکر اللہ، اور ذکر اللہ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی شکل میں آ چکا ہے. تو جب مقصد سے حمد ذکر اللہ ہے اور وہ ذکر اللہ حاصل ہے بسم اللہ سے، اس لیے بسم اللہ کے بعد امام بخاری نے حمد کی ضرورت محسوس نہ کی. جس حدیث میں ہے کل امر جی والی لم یبدا بحمد اللہ، تو حمد اللہ سے مراد کون ہے؟ ذکر اللہ. اور ذکر اللہ جو ہے وہ بسم اللہ سے حاصل ہے، لہذا بسم اللہ کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے الحمد کی ضرورت محسوس ہی نہ کی. اس جواب کو ابن حجر نے پسند فرمایا. دوسرا جواب جس کو ابن حجر نے پسند کیا وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بسم اللہ سے شروع کی اور الحمدللہ سے نہیں، اقتداء بالقرآن. اقتداء جب پہلی وحی پہلے روز غار حرا میں آئی تو وہ بسم اللہ پڑھنے کی وحی آئی، اقرأ بسم میں رب کر لی خالہ. امام بخاری نے اقرا پر عمل کر کے بخاری پڑھنا شروع کر دیا اور بسم اللہ سے آغاز کر دیا. تو چونکہ اول وہی پڑھنے کے بارے میں یہ ہے کہ اقرا پڑھ, اور کیا پڑھ؟ بسم ربک الذی خلق. تو مصنف نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول پڑھ لیا تاکہ اول وحی کے ساتھ اول کتاب مطابق آ جائے. اول وحی کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے, تو امام بخاری نے کتاب کی ابتدا بھی اس لیے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے, تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ حمد کی حدیث میں راوی عبدالرحمن ہے اور امام بخاری کے شرط کے مطابق نہیں. دوسرا جواب یہ کہ حدیث حمد میں راوی عاصم التیمی ہے اور وہ امام بخاری کی معیار کا راوی نہیں ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے حدیث حمد امام بخاری کو نہ پہنچی ہو, علمی کلی تو اللہ کے سوا کسی کے پاس, اس وجہ سے اس نے حمد کی ضرورت مخصوص نہ کی. چوتھا جواب یہ ہے کہ حمد سے مراد ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ بسم اللہ سے حاصل ہے, تو بسم اللہ کے بعد الحمدللہ کی ضرورت مصنف نے مخصوص نہ کی. یہ چار جواب ہے. لیکن پانچواں جواب جس پہ ابن حجر نے پسند کیا ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے قرآن کریم کی ابتدا کی, قرآن خدا کی وحی اور وہی کی ابتدا بسم اللہ پڑھنے سے, اقرا بسم ربک الذی. تو اس نے اول وحی پر عمل کر کے کتاب کے اول میں صرف بسم اللہ کو ذکر کیا تاکہ ابتدائی بخاری ابتدائی وحی کے مطابق. باب کیف کان بدو, آپ کو کتب حدیث میں یہ مسئلہ آئے گا کہ ابو داؤد اور ترمذی اپنی کتابوں کی ابتدا کتاب و طہارت سے. اسی کی ابو داؤد آپ شروع کریں گے تو شروع کرتی ہی اس نے عنوان رکھا ہے کتاب و طہارت. ترمذی نے آپ شروع کریں گے تو ترمذی نے پہلا مسئلہ جس کا ذکر کیا طہارت کا, کس کا ذکر کیا؟ طہارت کا. ٹھیک ہے, امام مسلم نے اپنی کتاب کی ابتدا کی کتاب اوقات الصلاۃ, کتابوں اوقات الصلاۃ اس نے صلاۃ سے شروع. ابن ماجہ آپ شروع کریں گے تو اس نے ابتدا کی ہے کتاب الصلاۃ, کتاب الصلاۃ. اب ابو داؤد اور ترمذی نے کتاب الطہارت سے کیوں شروع؟ تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ قبر میں سب سے پہلا سوال اور قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں, تو تمام عبادات میں اہم عبادت کون ہے؟ نماز. اور طہارت شرط ہے کس کے لیے؟ نماز. تو طہارت مقدم ہو گئی نماز پر اور نماز مقدم ہے باقی احکام پر, تو طہارت تمام عبادت پر مقدم ہے. اس نقطہ کی وجہ سے امام ترمذی اور ابو داؤد نے اپنی کتب کی ابتدا کتاب طہارت سے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ قبر میں پہلا سوال طہارت کے بارے میں ہوگا اور قیامت کے دن پہلا سوال صلات کے بارے میں ہوگا. امام ابو داؤد اور ترمذی نے کتاب و طہارت سے شروع کی, یہ پہلا سوال قبر کا ہے, اور کتاب و طہارت سے فارغ ہونے کے بعد کتاب و سوال سیکھی. یہ پہلا سوال قیامت کا ہے. تو چونکہ طہارت کے بارے میں پہلا سوال قبر میں اور قیامت کے دن پہلا سوال سوال کے بارے میں, اس لیے دو حضرات نے سب سے پہلی کتاب طہارت کا ذکر کیا اور اس کے بعد کتاب الصلات کا. یہ امام ترمذی اور ابو داؤد کی نکات ہے. دو ابن ماجہ نے اپنی کتاب کی ابتدا کی اتباع سنت, کتاب اتباع سنت. کیوں؟ تمام عبادات میں اہم عبادت صلات کی, اور صلات موقوف طہارت پر, لیکن طہارت موقوف اتباع سنت پر. اگر وضو بھی سنت کے خلاف ہو تو وہ وضو نہیں. تو تمام عبادات میں اہم صلات ہے, اور صلات میں اہم طہارت ہے, لیکن طہارت سے مقدم اتباع سنت. تو اول صلات نہیں بنی, اول طہارت نہیں بنی, بلکہ اول اتباع سنت ہے. اس وجہ سے ابن ماجہ نے اتباع سنت سے آغاز کیا. امام مسلم نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے اسناد سے. اس سے اس نے کہا لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. اگر حدیث کی اسناد کے اعتبار نہ ہوتا تو ہر آدمی حدیث جھوٹی بنا کر بیان کرتا, لیکن سند نے جھوٹوں کی زبان کو لگام لگا دی کہ ہر آدمی حدیث بیان نہیں کر سکتا. سننے والے پوچھ سکتے اس کی سند کون ہے, اپنی کس سے پڑھی, اس نے کس سے پڑھی, اس نے کس سے پڑھی, اس نے کس سے. تو تمام احکام سے اہم صلات ہے, اور صلات سے اہم طہارت ہے, اور طہارت سے اہم سنت ہے, لیکن سنت سے مقدم اسناد ہے. سنت تب ثابت ہوگی کہ سند ہو. تو سند اول الامور ہے. اس وجہ سے امام مسلم نے سند کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام احکام سے اہم صلات, اور صلات سے مقدم طہارت, اور طہارت سے مقدم اتباع سنت, اور اتباع سنت سے مقدم اسناد ہے. لیکن یہ تمام امور ثابت ہے وہی سے. تو سب سے مقدم کون ہے؟ وہی ہے. اس لیے امام بخاری نے کیف کان اس کی فقاعت سب سے زیادہ ہے. بعض نے نماز کو اول سمجھا کیونکہ قیامت کے دن سوال اول نماز کا ہوگا, اور بعض نے طہارت کو اول سمجھا کیونکہ قبر میں پہلا سوال طہارت. امام ترمذی ابو داؤد نے کتاب الطہارت اور کتاب الصلات کو اول میں لکھے. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اتباع سنت کو اہم سمجھ لیا, تو انہوں نے کتاب کا آغاز اتباع سنت سے. امام مسلم نے کہا کہ یہ تمام امور جو ہے وہ سند کے تابع ہیں, تو سند ان سے اول ہے, اس لیے اس نے کتاب کا آغاز کس سے کیا؟ کتاب الاسناد سے کیا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام احکام میں اول صلات ہے, اور صلات کے اول میں طہارت ہے, طہارت کے اول میں اتباع سنت ہے, اور اتباع سنت سے اول سند ہے, لیکن سند سے اول کون ہے؟ وہی ہے. وہی سے آگے کوئی بھی. اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز وہی سے فرمایا, اور فرمایا باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس دو باتیں ہو گئی. ایک یہ کہ حمل کیوں نہیں لایا, اس کے پانچ جوابات. دوسرا یہ ہے کہ بدء الوحی سے آغاز کیوں کیا, امام ابو داؤد اور ترمذی نے تو کتاب التوارث سیکھی ہے, ابن ماجہ نے روایت سیکھی ہے, امام مسلم نے کتاب الاسناد سیکھی ہے, اور اس نے باب الوحی سیکھی ہے. دو باتیں ہو, باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے کہ کس طرح ابتدا وحی کی ہوئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ آپ کو روایات میں آئے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت ہے, اور موضوع ہے دو چیزیں, ایک التزام صحت کہ میں ان احادیث کو جمع کروں گا جو صحیح ہو, ان احادیث کو جمع کروں گا جو احادیث صحیح ہے, بات سمجھ میں. اور دوسرا موضوع امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا صرف حدیث کا نقل اجتماع نہیں ہے, بلکہ ہر حدیث سے فقہی حکم مستنبط کرتا ہے, اس فقہی حکم کو ترجمۃ الباب بناتا ہے, وہ اس کا دعویٰ ہوتا ہے, اور اس کے ذیل میں جو آیات و احادیث نقل کرتا ہے وہ بمنزلہ دلائل کے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیا دو موضوع ہے, ایک احادیث صحیحہ کو جمع کرنا, اور دوسرا حدیث سے فقہی احکام مستنبط کر کے اس فقہی حکم کو ترجمہ بنانا, سرخی بنانا, وہ ترجمہ دعویٰ ہوتا ہے, اور اس کے ذیل میں جو آیات نقل کرے گا, جو روایات نقل کرے گا, احادیث نقل کرے گا, مقطوعات موقوفات نقل کرے گا, وہ بمنزل کس کے؟ دلائل کے. ٹھیک ہے, تو حدیث مبارک میں ہے کہ جس طرح بادل آتا ہے اور وہ بارش برساتا ہے تو زمین کی تین ٹکڑے ہوتے ہیں, ایک زمین کا وہ حصہ جو ذخیر ہے وہ پانی کو پی جاتا ہے, اور پھر پھول اور پھل جو ہے وہ اگاتا ہے, مخلوق کے لیے غذاؤں کا سامان وہ زمین کرتی ہے, یہ اعلیٰ زمین. دوسری زمین وہ ہے جو کہ صاف, وہ بارش کا پانی اپنے اندر تالاب کی شکل میں جمع کرتا ہے, خود پینے کا قابل نہیں ہے, وہ سخت ہوتا ہے, پھول پھل اگانے کا قابل نہیں ہے کیونکہ اس میں چھپڑ ہوتا ہے, لیکن اس سے انسان جانور جاندار آ کر پانی پی لیتا ہے, خود فائدہ کم اٹھایا اور مخلوق کو زیادہ ہو. تیسرا حصہ زمین کا وہ ہے کہ وہ پہاڑ کی چوٹی نہ پانی پیتا ہے کہ پھل اور پھول اگائے, اور نہ پانی کو جمع کرتا ہے کہ دوسروں کو نفع پہنچائے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بادل کا مانا ہوں, اور قرآن کریم بارش کا مانا ہوں, اور انسانی قلوب زمین کے مانا, اور بارش کے سامنے زمین کی تین ٹکڑے ہیں, تو قرآن کے سامنے قلوب کی بھی تین حصے ہیں, ایک وہ قلوب ہے جو قرآن کا پانی پی جاتے ہیں اور فقہی احکام پھول اور پھلوں کی شکل میں اس سے نکالتے ہیں, یہ مجتہدین کی قلوب ہے, مجتہدین کی قلوب ہے قرآن اور سنت کا پانی پیا اور اس سے اخلاق مستنبط کیے, اس سے فقہی احکام انہوں نے مستنبط کیے. تو مجتہدین کی قلوب جو ہے وہ زرخیز زمین کی طرح ہے, انہوں نے صرف پیا یا پھل اور پھول بھی اگائے, پھل اور پھول سے مراد کیا ہے؟ فقہی احکام مستنبط کیے انہوں نے, بات سمجھ میں آ گئی؟ فقی احکام یہ ہے مجتہدین، اور دوسری قلوب وہ ہے جنہوں نے قرآن و حدیث کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، مگر ان میں استنباط کی قوت نہیں، صرف حدیث کو جمع کیا، امت اس سے مستفید ہو رہی ہے لیکن خود استنباط کے درجے میں وہ نہیں پہنچے. یہ محدثین حضرات ہیں، یہ اس زمین کی مانند ہے جو پانی کو تالاب کی شکل میں جمع کر لیتا ہے لیکن خود پل کو نہیں اگاتا جو احکام فقہ ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتے. آج ہم احادیث سے نہ پہنچاتے. یہ کون ہے؟ یہ محدثین ہیں، ٹھیک ہے. اور تیسری قلوب وہ ہے جو قرآن اور حدیث کی طرف آنکھ اٹھاتی نہیں ہے، نہ قرآن کا پانی پیتے ہیں اور نہ پھیلاتے ہیں. یہ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح ہے، یہ کفار کی قلوب. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تین گروہ ہو گئے، فقہا، محدثین، اور تیسرا گروہ ان کے علاوہ. اس میں اعلیٰ ترین فقہا ہے جو مجتہدین ہیں. مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے اور مقلد کے لیے اجتہاد حرام ہے. غیر مقلد غلطی کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے. یہ اصول ابن حجر نے بیان فرمایا فتح الباری میں کہ مقلد کے لیے اجتہاد حرام ہے اور مجتہد کے لیے تقلید حرام ہے. ٹھیک ہے، ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب وحی کے سامنے قلوب تین ہو گئے، بہترین قلب فقہا کا ہے کہ حدیث کو جمع بھی کرے اور اس سے احکام کا استنباط بھی کرے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کا موضوع کیا ہے؟ احادیث صحیح کو جمع کرنا ایک، اور احادیث فقہی احکام مستنبط کر کے اس کو عنوان بنانا، اور احادیث کو ذیل میں نقل کر کے بطور دلیل کے لانا. معلوم ہوا کہ امام بخاری طبقہ اولیٰ کا آدمی ہے، یعنی یہ صرف محدث نہیں ہے کہ احادیث جمع کرتا ہے بلکہ یہ مجتہد ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ مجتہد کی پھر دو قسم ہیں، ایک مجتہد مطلق، ایک مجتہد فی المذہب. مجتہد مطلق امام ابو حنیفہ، اور مجتہد فی المذہب یہ ہے کہ دوسری کی تقلید کر کے بعض جزیات میں اپنی رائے پر چلے، جیسے امام محمد اور امام یوسف. امام ابو حنیفہ کے مذہب میں رہ کر بعض جزیات میں استاد سے اختلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تم نہ مجتہد مطلق ہو نہ مجتہد فی المذہب، ٹھیک ہے، بڑی گنہگار ہو کہ آپ اجتہاد کرتے. یہ بات کی ذہن میں آ گئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موضوع صحیح احادیث کو جمع کرنا اور احادیث سے فقہی احکام مستنبط کر کے ان کو عنوان بنانا، اور ان احادیث کو جمع ذیل میں نقل کر کے بطور دلائل کی پیش کرنا. بات سمجھ میں آئی؟ باب ان کے فکان بد الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تم بتاؤ کہ ترجمہ الباب کیا ہے؟ ابتدائی وحی کی کیفیت، کہ وحی کی ابتدائی کیفیت کیسے شروع ہو گئی، یہ ترجمہ الباب ہے. اس کے ذیل میں جو احادیث ہے وہ ان کی دلائل ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہر حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی ابتدائی وحی کی کیفیت. اس پر علامہ بدر الدین عینی نے ایک اعتراض کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا ترجمہ تو دعویٰ ہے اور ذیل میں منقول روایات اس کی دلائل ہے اور دلیل کا اتفاق دعوی کے اوپر ضروری ہے، لیکن یہاں چھ احادیث اس باب میں نقل کی ہے، اس میں ایک روایت کے علاوہ کسی حدیث میں ابتدائی وحی کا ذکر نہیں. علامہ بدر الدین عینی نے نقل کیا ہے کہ امام بخاری کی تو عادت ہے کہ وہ روایات سے حکم فقہی مستنبط کر کے عنوان بناتا ہے، اور انہی روایات کو اس کے ذیل میں بطور دلائل کے پیش کرتا تھا. اب اس نے یہاں ترجمۃ الباب جس کو عنوان کہتے ہیں وہ ابتدائی وحی کی کیفیت ہے. کیف کان بدء الوحی, بدء الوحی معنی ابتدائی وحی, اور کیف اس کی کیفیت ہے, اس کا معنی یہ ہوا کہ ترجمۃ الباب ابتدائی وحی کی کیفیت ہے. تو اس میں جو روایت منقول ہوگی وہ ابتدائی وحی کی کیفیت بیان کری, حالانکہ اس باب میں اس نے کل احادیث جو نقل کیے وہ کتنے چھ میں صرف ایک حدیث ایسی ہے جس میں ابتدائی وحی کی کیفیت بیان ہے, باقی پانچ میں ابتدائی وحی کا ذکر ہی نہیں ہے. امام بخاری کے روایات امام بخاری کی ترجمۃ الباب کے مطابق نہیں. بات سمجھ میں آ؟ اس کا ایک جواب مولانا شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے دی کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ نہ ابتدائی شیخ کہلاتا ہے اور مراد کل شیخ, ذکر کرتا ہے ابتدائی شے لیکن اس کا مراد ابتدائی شے سے اول شے ہے یا کل شے ہے؟ کل شے. تو یہاں ذکر ابتدائی وحی کی ہے لیکن مراد یہاں کل وحی ہے, تو گویا کہ یہاں ترجمۃ الباب وحی ہے اور چھ روایت ہر روایت میں وحی کا ذکر موجود ہے اور شیخ نے اس کے نظائر پیش کیے ہیں کہ آگے چل کر امام بخاری نے کہا باب کیف کان بدء الحیض, باب کیف کان بدء الحیض کہ یہ حیض کہاں سے شروع ہوا, اور بعد میں جو روایت نقل کرتے ہیں وہ ابتدائے حیض کا نہیں ہے بلکہ حیض کا بیان ہے کہ دم احمر ہوگا یا دم ابیض, پیلا دم ہوگا, سرخ دم ہوگا, کالا دم ہوگا, تو عنوان ہے بدء الحیض کا, اور روایات ابتدائی حیض کا بیان کرتا ہے یا نفس حیض کا بیان کرتا ہے کہ کبھی خون لال ہوتا ہے, کبھی خون کالا ہوتا ہے, کبھی خون پیلا ہوتا ہے, ان کے اعتبار ہے یا نہیں. تو دیکھو وہاں ذکر کرتے ہیں بدء الحیض کا, اور وہاں ابتدائی حیض کا ذکر ہے یا نفس ٹھیک. دوسری دلیل حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بیان کی کہ امام بخاری نے کہا باب کیف بدء الخلق, وہاں بھی بدء الخلق, تو ترجمۃ الباب تو ابتدا مخلوق کی ہے کہ مخلوق کی ابتدا کہاں سے ہوئی, لیکن امام بخاری جو روایت نقل کرتے ہیں وہ نفسی تخلیق اور مخلوق کی روایت نقل کرتے ہیں, تو ذکر ہے ابتدائی خلق کا اور بیان ہے مراد نفس مخلوق, تو یہاں بھی ذکر ہے بدء الوحی کا اور مراد نفس وحی, تو ترجمۃ الباب ابتدائی وحی نہیں ہے بلکہ نفس وحی, اور نفس وحی باب کے چھ روایت میں موجود ہے, لہذا ہر روایت اپنی ترجمۃ الباب کے مطابق ہے. ٹھیک, شیخ نے یہ جواب دیا ہے امام بخاری کی عادت سے کہ اس نے کئی جگہ میں یہ لفظ استعمال کیا باب ان کے پکانا بدء الحیض, لیکن وہاں مراد حیض ہے, باب ان کے پکانا بدء الخلق ابتدائی خلق کا ذکر ہے لیکن مراد وہاں نفس مخلوق ہے, تو یہاں بھی باب ان کے پکانا بدء الوحی یہاں مراد نفس وحی ہے, اور نفس وحی روایت اولا ثانی ثالث رابع خامس سادس چھ کی چھ روایت میں موجود ہے. اس باب میں کل احادیث بہت آئی, یہ جواب حضرت شیخ نے دیا. علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کا جواب دیا کہ یہ بدء مضاف وحی کی طرف, بدء مضاف کس کی طرف؟ وحی کی طرف, اور اضافت کبھی کبھی بیانی ہوتی, اضافت کبھی کبھی بیانی ہوتی, اور اضافتی بیانی میں مضاف عین مضاف الیہ مضاف الیہ عین, تو بدء کی اضافت وحی کی طرف بھی اضافتی بیانی ہے, تو اس کا معنی یہ ہے باب ان کے مکان البد وہی الوکی کہ وہی کس طرح آئی بدع عین وہی ہے تو بدع کے بیچ نکالو باب ان کے مکان الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بتاؤ یہاں ترجمہ الباب ابتدائی وہی ہے یا نفس وہی ہے اور نفس وہی تو باب کی چھ کے چھ روایت میں اچھا تیسرا جواب علامہ عینی نے دیا علامہ عینی کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت ہے کہ ترجمۃ الباب کو دعویٰ بنا اور روایات کو بتاؤ دلائل پیش کرتا ہے لیکن باب کے ذیل میں جتنی احادیث ہے وہ دلائل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ روایت اپنی جگہ مستقل دلیل ہے یہ اپنی مستقل دلیل ہے یہ اپنی مستقل دلیل ہے یہ اپنی مستقل نہیں روایت میں کبھی ہر ایک ترجمہ کے لیے دلیل ہے اور کبھی مجموع میں ہے سن مجموع ہے اگرچہ ہر ایک نہیں ہے تو یہاں چھ روایات اگر ہر ایک مطابق ترجمۃ الباب پر نہیں ہے لیکن من حسن مجموعہ ہے لہذا امام بخاری رحمہ اللہ کی عادت نہیں ٹوٹی کہ ترجمۃ الباب دعویٰ ہے اور روایت منقولہ ذیل میں بطور دلیل ہے اگر کل واحد دلیل نہیں ہے تو من حسن مجموع ہے ٹھیک ہے تو شیخ کا ایک جواب ہے اور اس نے بخاری سے نظائر پیش کی بد الحیث بد الخلق سے مراد مخلوق ہے بات سمجھ رہے ہیں اور علامہ ابن حجر نے کہا ہے کہ بدخو کی اضافت وہی کی طرف کون سی اضافت ہے اضافت ہی بیانی ہے اور اضافت ہی بیانی میں مضاف علی مضاف علیہ ہے تو بدخو کو اڑا دو تو باب ان کے پر وہی ہو تو ترجمۃ الباب اور دعویٰ وہی ہے اور نفس وہی چھ کے چھ روایت میں اور بدر الدین عینی نے شرع بخاری عینی کے اندر یہ جواب دیا ہے کہ ترجمۃ الباب دعویٰ ہوتا ہے اور اس کے ذیل میں منقول روایت بطور دلائل کے ہوتے ہیں لیکن دلائل کا معنی کیا کہ ہر روایت مستقل دلیل ہے منطبق الترجمہ ہے یا من حیث المجموع اور یہاں ہر روایت اگر کی ترجمۃ الباب پر منطبق نہیں ہے لیکن مجموع من حیث المجموع ہے ٹھیک ہے لیکن مجموعے کا وجود اعتباری ہوتا ہے مجموعے کا وجود اعتباری ہوتا ہے وہ ایک طرح علم تھا سبق پڑھنے کے لیے مدت دراز کے بعد آئے غیر مقدم تو باپ نے کہا ماں نے کہا کہ آپ نے کیا علم حاصل کیا اس نے کہا میں دو سے تین بنوں دو سے اس نے کہا واہ یہ تو مزے ہیں ہم دو روٹی پکائیں گے تو تین کر تو ماں نے دو انڈے رکھے کہنے لگا یہ ایک انڈا یہ دوسرا انڈا اور تیسرا اس کا مجموع من ہے سن مجموع ہے تو اس نے کہا یہ ایک انڈا میں کہوں گا یہ تیرا ابا کہے گا اب وہ مجموع من ہے سن مجموع اس کا جو وجود کتاب تو یہ جواب عینی کا عینی بہت ٹھوس ہے شرع بخاری میں لیکن یہ جواب اکثر شارحین نے شیخ نے بھی مسترد کر دیا ہے کہ بے حد بھی معاف ہے لیکن مجموعی کا اعتبار جو ہے وہ اعتباری ہوتا ہے اس لیے شیخ نے اپنی ہی جواب کو راجح کر دیا یہ بابون جو ہے ایک باب کتاب ہے کتاب اس کو کہتے ہیں جس میں وہ احادیث ہو جو مختلف نوع مختلف جیسے کتاب الطہارت تو اس میں ایک نوع وضو کا ہے ایک نوع تیمم کا ہے ایک نوع غسل کا ہے پھر غسل میں ایک نوع ہے غسل حیض ہے ایک نوع ہے غسل جنابت ہے ایک ہے غسل اسلام کے لیے ایک ہے غسل بیعت کے لیے تو وہ مختلف انواع مسائل کی مجموعی کا نام کیا ہے کتاب اور باب اس عنوان کا نام ہے جس میں ایسے روایات ہو جو ایک نوع ہے ایک تو چونکہ امام بخاری نے جو چھ احادیث نقل کیا ہے وہ ایک نوع اس متعلق ہے, وہ کیا وحی یا ابتدائی وحی, اس لیے اس کا عنوان کتاب بدی وحی نہیں رکھا بلکہ کیا رکھا. ٹھیک, یہ بابن یا منون ہے تو خبر مبتدا موجود کا ہذا بابن, اور یا مضموم مضاف ہے کیف کان بدو الوحی, باب کیف کان بدو الوحی. ٹھیک, اور یا یہ مفرد ہے تو ساکن ہے باب, مفردات عرب میں زبان میں جتنے استعمال ہوتے ہیں وہ ساکن, بستر کتاب قلم خبر یہ جتنے مفردات استعمال ہوتے ہیں کلام عرب میں وہ کیا ہوتے ہیں ساکن, کیونکہ عرب کے عامل کی وجہ سے گرامر کے لحاظ سے اور مفردات میں عامل نہیں. تو یہاں یا تو بابن ہے منون تو خبر ہے مبتدا موجود کے ہذا باب, اور یا مضموم ہے تو یہ مضاف ہے کیف کان بدو الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ مضافن ہیرے ہے, یا یہ کہ یہ باب مفرد باب کے ساتھ اس کا کوئی رابط اور تعلق نہیں ہے, اس اعتبار سے یہ مفرد ہوا, اور ہر مفرد ساکن ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اور مبنی ساکن ہوتا ہے تو پھر باب کیا ہوتا ہے, کیف کان, کیف سے کرنا